राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 10 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल राम। वराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगीते गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंदफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। एक साधु की जाति पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? साधु को चाहिए वो कहे ना कहे, ये जो बात है ना, साधु की जाति पूछने का तात्पर्य ही अशुद्धा है। साधु के विषय में बात एक सुनी है, जातन पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तरवार को धरो रहो म्यान। मोल होता है तरवार का होता है, ज्ञान का नहीं होता है। साधु की जात पूछो जाति नहीं है, जो पूछो तो ज्ञान पूछो, कोई बात पूछो, पारमार्थिक बात पूछो। और आपको पसंद नहीं आवे तो रोटी ऊपर से दे दो, मैं तो सब काम पड़ा है, ऊपर रोटी दो, दाणी मत दे दो, नहीं तो बंद मत। ऐसी बात है सिद्धांत से। जात पांच पूछना है, जहां सदा ही ब्याह करना हो, आपस में यूं करना हो तो पूछना चाहिए। साधुओं ने सत्संग की बात बताई है, सगे ब्याह भी करना है नहीं, तो सगे ब्याह नहीं करना मिल जाती है उसे। आप रोटी दो ऊपर से दो, सो मत, कोई है तो सो मत अपने, अच्छी बात है। साधु बुरा मान जाए महाराज जी, किसी को ऊपर से रोटी दी, आप जैसे तो कोई मिलेंगे नहीं, कोई दूसरे मिले वो बुरा मान जाए, नाराज हो जाए तो क्या करे? तो थारे मन में खिलानी है तो वो कहता हुआ है, थारे मन में छूने ही खिलानी है तो ऊपर रोटी दे दो, खिलानी नहीं मत दो, नमस्कार करो, शरणम पढ़ो, शरण झुको, आपके मन में खिलानी है दे दो। मैं तो गया हूँ भिक्षा में, और मेरे को पूछा गया था जात गई है भाई, रोटी ऊपर सुने दे, छो मत है मेरे को, जाते ही खराब है, सुने से नहीं आएगा, रोटी दाणी में देते ऊपर से, नहीं नहीं मत दे, दाणी में ऊपर दे दो, तो साधु नाराज हो जाए। वो मैं तो मांगे भाई ऊपर से दे दो, आप वाली बात नारी है, और लोग जा दो, हाथ छोड़ दो, रोटी बंद दो, हाथ छोड़ दो, रोटी को नाराज हो तो मैं सही, हाथ छोड़ दो, और आपके खाने नहीं मैं सो रहे, शरण सुबह शरण नमस्कार करो, आपके खिलाने होती हो तो ऊपर दे दो, खिलाने नहीं हो तो शरण सुबह नमस्कार करो। साधु को भी जाति के कारण से जो ऊंचा मानते हैं वो साधु नहीं हुए। देखो भाई, बात आप पूछोगे मेरे जची जची कहूंगा तुझे बना के हूँ क्या फायदा, बनाकर बात करूँ क्या फायदा, जैसी मेरे भीतर जची है वैसी बात कर रहा। साधु की जाति पूछ रहा है अपमान अपमान, ये सब आता है सब आता है। दूसरी याद है ना सब कभी देने में प्रसाद गुरु बीते नर बुद्धि तिलासम गणे विष्णु तल करणामृत जल दान मंत्र पदे बाणी सम महाप्रसाद अन्न साधु की जात पिछाने ते नर नरका जाए वेद स्मृति बखाने ते नर नरका जे ते नर नरका जाए नरक जड़ा बचाए। छह बात है प्रसाद में प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए और शरणामृत में जल बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी की मूर्ति में पत्थर बुद्धि धातु बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधु में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। करते नरक में जाएंगे वह से तैयार सफातों के लिए उनको बुद्धि कर देनी चाहिए। प्रसाद में अनुबुद्धि नहीं जल शरणामृत में उन्हें पानी बुद्धि नहीं मूर्ति में धातु बुद्धि नहीं पत्थर बुद्धि नहीं सागुरी बुद्धि साधु में जाति बुद्धि नहीं ते नरक जाए ऐसी बात नहीं है नरक में जाता है क्यों उन्हें मतलब नहीं है। आप बताओ इतने बैठे बताओ जाति से क्या मतलब है हमारे संबंध करना है रोटी बेटी का कन्या देनी है विचार करना ब्याह करना है तो पूछो ब्याह में तो पूछेंगे नहीं ब्याह तो मेरे बीच जाती है शादी भी जाती पूछेंगे दोनों अपराध है। दूसरे बहन के साथ ब्याह करना भी अपराध है वो तो करेंगे ऐसा दुख जाति पूछेंगे ब्याह में पूछो सही है वो मैं नहीं पूछेंगे जो मैं दुख जाति से करेंगे जाति नहीं पूछ रही है जाति ने पूछो साधगी जे पूछो तो ज्ञान अपना ज्ञान पूछो अपनी कोई बात पूछो अपनी विषय का पूछो मोल करो तरवार को तरवार ज्ञान ज्ञान से मतलब तरवार से मतलब है ज्ञान से मतलब है तरवार से मतलब है मन तो ज्ञान को ही शौक फिर जाति में जन्म सिद्धांत में ऐसी बात आई है संतो बीमारी में ऐसी बात आई है ब्याह से होकर जाति पूछनी ब्याह से मतलब पूछेगा नहीं ब्याह तो वे साथ में साधु जात पूछेगी दोनों उल्टा काम है विपरीत काम है ज्ञान पूछो साधु में तो ज्ञान है परमार्थिक पारमार्थिक बात में लेकर साधु है वो तो पारमार्थिक बात पूछो तत्व की बात पूछो ज्ञान योग पूछो कर्म योग पूछो भक्ति योग पूछो इसमें गहरी यही बात पूछो ऐसी बात सुनी हमने और साधु को भी बताने की जरूरत नहीं। एक संत था वो एक क्षत्रिय को रहा जो और पूछता बैठा जात गए हैं कि हमारे जात है मोटो डेड मोटो डेड डेड मोटो छूटा जो मरीज है जगह ना घीसे से छूटा थे अरे मार कर घीसे से बड़ा डेड मोटो डेड हमारे जात मोटो डेड मोटर से मुझे छोटा नहीं है छोटा रेट में जो बच जाते नहीं जो मार कर घीस मोटा रेट मार मोटा रेट जाता बड़ोड़ा ढेर बड़ोड़ा सूता ढेर हुए प्रेम बड़ा ढेर हुए ढेर दो तल ये संत कहता जात मत मोटोड़ा ढेर वास्तव में साधु मात्र को आप क्या समझते हो साधु मात्र के सगाई ब्याह करना है कि बाहर सत्संग करना है सत्संग करने वाले जाति पूछे सत्संग बात पूछो अपराध बताया अपराध जैसे प्रसाद में अनुबुद्धि प्रसन्नामत में जल बुद्धि पानी बुद्धि और ठाकुर जी मूर्ति में पत्थर बुद्धि धातु बुद्धि ये अपराध है ठाकुर जी बुद्धि करनी चाहिए लोग पत्र पूजा मूर्ति पूजा न भगवान मुझे सशंक चक्रम सभी देश मंडलम सभी तस्त्रम सरशीर वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्यम नमामि विष्णु शीर्षा सुदर्भजम पत्र बुद्धि नहीं करते धातु बुद्धि नहीं करते विष्णु भगवत बुद्धि करते ऐसी बात आई है पर कहो अपनी मर्जी है वैसे में सास ही बात है सदा की बात है सत्संग करो और ये साधु बन गया जाति भी विचार की हो तो देखो कल्याण होता है आत्मा का न कि शरीर का तो शरीर में जो कुछ हुए कल्याण के लिए साधु हुए फिर भी जाति की मुख्यता रही तो साधु कहाँ हुए शरण जी को पूछा परमात्मा की प्राप्ति किसमें होती है साधु होते कि नहीं साधु नहीं होती साधु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती किसी को साधु परमात्मा प्राप्ति नहीं होती परमात्मा प्राप्ति जिज्ञासु होती है मुक्ति होती मुमुक्षु भी मृत्यु नहीं होती ब्राह्मण ब्राह्मण होती नहीं होती ब्राह्मण नहीं मुक्ति कैसे हो गई जिज्ञासु हो गया तत्व तो ज्ञान हो जिज्ञासु हो मुक्ति होगी मुमुक्षु हुई अपने में ब्राह्मण मानता है तो मुक्ति कैसे होगी आप शांति से सहज से विचार को सहज दे रहे मुक्ति कोई चाहता है तो ब्राह्मण की मुक्ति हुई क्या ना ब्राह्मण हुई ना समाज की हुई ना मैत्री होगी ना बढ़िया की होगी ना क्षत्रिय होती मुमुक्षु की होगी क्षत्रिय की रुचि बताओ ज्ञान किसा होगा जिज्ञासु होगा जिज्ञासु होगा तभी ज्ञान होगा जिज्ञासु नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा मुक्ति होगी मुमुक्षु की ब्राह्मण की मुक्ति कैसे होगी ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ शादी होगा आप बताओ शरीर का संबंध हो तो शरीर की संबंधी बात पूछो ज्ञान की बात हो तो ज्ञान की बात पूछो साधु जब हो गया आज साधु होकर के कुटुंब के साथ स्नेह रखते हैं वे साधु ऊपर नकली है असली साधु नहीं है असली साधु होने पर घर वालों के लिए तो वो मर गए और उनके लिए घर वाले मर गए 12 वर्ष ही पत्र नहीं आ घर वालों का तो मन में कभी याद नहीं होती कभी याद नहीं आता पता नहीं आया है मरिया जीव है हम लोगों को पूछ लो कभी बात नहीं आती मन में नहीं आती 12 वर्ष न मिले तो कभी मिलने की मन में आती हमारे साधु छोटा बड़ा माना गया है साधु भेष पैदा साधु भी होगा वो बड़ा माना गया है आज एक बूढ़ा भी साधु होगा तो बालक माना गया है बड़े बड़े साधु छोटे टावर को भी नमस्कार दंड होता रहेगा, नमस्कार करेगा साधु, जिस दिन साधु हुआ उस दिन साधु बनेगा। साधुओं में हमारे जो भेग में पहले साधु कौन हुए, जो पहले वही बढ़े साधु होने, जो साधु होना वो नया जन्म है। साधु की मुक्ति कैसे होगी, गृहस्थी की मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति तो मुमुक्षु की होगी। आप शांति से विचार करो तो मुमुक्षा भीतर जितने होगी उसमें मुक्ति होगी। जिज्ञासा होती उस तो तुयान होगा, तो तत्वज्ञान जिज्ञासु होगा ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण को ब्राह्मण जी हर्षण पसंद हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। सनातन जी कह रहे साधु की मुक्ति नहीं होती, सती मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति में मुमुक्षु की हो गई, मुमुक्षा नहीं है मुक्ति कैसे होगी, फिर बताओ मुमुक्षा नहीं होगी तो मुक्ति कैसे होगी, जिज्ञासा नहीं होता तो यह कैसे होगा। जब अहंता में तत्व जिज्ञासा है तब तत्व ज्ञान होगा, है तत्व ज्ञान के लिए वो प्रयास भी करेगा, ब्राह्मण क्यों करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ शादी करेगा, मुक्ति करेगा, दोनों तरह की बातें आती है, ऐसे भी आती है भी आती। वर्णाश्रम की मर्यादा और चीज है, साधु होना और चीज है, वह मर्यादा होती है, बताना मैं साधु की मर्जी बताओ ना बताओ, नहीं बताना अच्छा है। आप इतने बैठे हो वास्तव में मुक्ति मुमुक्षु की होगी, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा होगी नहीं ज्ञान हो जाएगा, रुक जाएगा। भोजन तो भूखा होगा वो करेगा, प्यासा होगा जैसे पिएगा, और जाते हुए पिएगा, तत्व ज्ञान मुमुक्षु होगा, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, जिसके भीतर जिज्ञासा है उसको ज्ञान होगा, जिज्ञासा है ही नहीं वो ज्ञान कैसे होगा। सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात, पक्की बात, शंका और बोलो, शंका और बोलो, कोई हो जाए जिज्ञासु याद होगा, मुमुक्षु मुक्ति होगी, सत्संग ही होता है उसी को तो सत्संग होता है, तो सत्संग कैसे होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई साधु आ जाए आश्रम में, अब उनसे पूछें कि आप कौन से संप्रदाय के हैं, किन गुरुजी के शिष्य हैं, इत्यादि बातों को यदि नहीं पूछते हैं तो फिर उसके बिना परिचय के न जाने कौन आ जाए, पूछते हैं तो अपराध होता है, क्या करना चाहिए। अपराध आचरण पूछना है, साधु संप्रदाय पूछना तो व्यवहार में पूछना है, व्यवहार में पूछना चाहिए फिर संप्रदाय का है, कोई दोष नहीं है, फिर संप्रदाय के कुछ विचार थे, कोई संप्रदाय तो साधु साधु आपस में जात पूछ सके, साधु पूछ सके है, क्यों पूछे, साथ में बैठ क्या भोजन करा, काल न कहीं न कहीं जाते, हाँ तो ये पूछे ऐसो ऐसे काम में तो पूछे, साधु को क्यों पूछे, वो तो भोजन करने वाले पूछते, साधु को क्यों पूछे, भोजन करना सर पूछे, पंक्ति में बैठना तो पूछे, साधु क्यों पूछे, चलते मेरे साधु को पूछे, जाते हुए फालतू बात है। सगाई ब्याह करना तो पूछे पर सगाई कर रही है थोड़ी दे रही है जाति क्या है ठीक है उसी तक जो काम है करने का उस करने को बाद में सो ब्याह शादी करना हो पैसा पूछो उसी बात है। अब कोई साधु भाई किसी वेश में कैसे कूदने वाला भाई कि मारी जाति रो साधु है तो श्रद्धा बढ़े मारी जाति रो साधु नहीं है तो घर फिर पूछने वाले देखते हैं कि हमारी जाति का साधु है कि नहीं हमारी जाति का है तो श्रद्धा बढ़ेगी और हमारी जाति का नहीं तो श्रद्धा नहीं बढ़ती उनकी श्रद्धा नहीं बढ़ती तो साधु बना जानते ही नहीं बिल्कुल जाति यही बैठा है जाति बैठा है ज्ञान नहीं होगा तब तो ज्ञान नहीं होगा साधना कैसे होगी साधन होती परम कार्य व्यक्ति साधु परम कार्य करेगा साधु होगा करेगा जाति का करेगा। आपने खाना पीना करना हो तो मैं पूछू आपने श्रद्धा बढ़ाने पूछू श्रद्धा कहाँ बढ़ेगी महाराज जाति की टोली बढ़ेगी साधु का काम सही होगा। अगर भाव होया करे महाराज हाँ तो वो मैं पूछू साधु की जाति पूछो साधु की प्रश्न साधु की जाति है आप अपना पूछो जाओ पूछो तो आप साधु ही पूछोगे आप जाति होगा तो आपके प्रेम होगा मुक्ति हो जाएगी क्या वैसे पूछे कोई दोस्त नहीं संप्रदाय पूछने ठीक ही बात है क्या है? पारमार्थिक उन्नति अगर पूछ रहे हो तो जिज्ञासु कोई होगी वो मोक्ष होगी होगी साधु किस वास्ते है साधन होती परम कार्य होती साधु परम कार्य करने का जिज्ञासु होगा उसी होगी ऐसे बीमार में आप पूछो तो कोई दोष को नहीं खाना पीना तो बैठे पंक्ति में बैठता है तो पूछो साधु को पूछना साधु वो थोड़ी वो तो समुदाय पूछे साधु तो परम कार्य सिद्ध करे उसको साधु क्या पूछे पंक्ति पूछे तो समुदाय पूछो वह पूछो तो सही प्रश्न तो हमारे आए गए संतों की जाति पाति पूछने चाहिए नहीं प्रश्न तो साधु है यदन पूछने की संप्रदाय क्या है हम भोजन करते हैं साधु भोजन में साधु पूछे ही नहीं पूछे ये तो ही नहीं है मैं तो इधर भिक्षा गया तो साधु भिक्षा ग्रामस्थ झूठियां बोले थन झूठते झूठ बोले बोले कपड़ा जैसा है रामस्थी वो माने को भिक्षा देने देते बेवरी बात है जोरी नहीं शांति के पास गाऊ साधु विश्वास नहीं झूठे क्यों बोले तो मैं झूठे नहीं झूठे राम साहब ऐसा कपड़ा ऐसा कपड़ा रखते नहीं गुलाबी कपड़ा रखते है तो मैं राम सुने कैसे माने वो झूठ क्यों बोले यहाँ तो झूठ बोले वो नहीं था मैं झूठ बोल क्या क्या बोलो क्या तुम झूठ ही बोलेगे तुम्हें झूठों से मदद मैं तो झूठ बोलूँ तो ये माने ही बोले बताओ तो माने बोले तो क्या करो बताना नहीं है बोले रोटी देगा तो ऊपर देते भाई काशी जी पूछ रहे काशी जी जादू नहीं है वो रोटी दे रही है ऊपर देते छो बातें हने मेरे मन बंद हो तो ऊपर देते कौन सा जाती है अब अच्छी सूर्य मलिक धर्मशाला में रात्रि में गए हम लोग हमारा जगह नहीं है मेरे जगह नहीं है इतने विचार आए जगह नहीं है समझ नहीं आई कि हमारा साधु पेश में कौन होते हैं हम ठीक है समझ में आई बात पर बात नहीं करी साधु साधु पेश में कोई होते है कोई हमारा बात ठीक फिर मोटर मिली पैसा लगे रात रात थी टीटी आगे पूछा स्टेट वो मेरे घर में पूछा चोर चिड़ गया वो सब बैठे हैं सब होती पूछे मेरे घर में गया क्यों मेरे को पूछे क्यों मेरे घर में मामा मेरे टीट है मैं क्या मेरे क्यों पूछे सब ने पूछो भाई मेरे को पूछो चिड़ गया क्या हो गया क्या क्या हो गया अपमान हो गया अपमान है अपमान अपमान इज्जत का दावा करेंगे बेइज्जती करते हमारी दूसरे को तो पूछे नहीं मेरे को टिकट पर से आ गए मैं क्यों क्यों पूछे भाई उससे क्या सिर्फ नहीं मैं बात है चलो सही है साधु मेरा टिकट होता है इस बात से पूछते ठीक है ओके शशि शर्मा देव सब शांति से विचार करो ऐसे जरूरत है तो उस पूछने में कोई दोष नहीं है आप किस ढंग से पूछते हैं साधु को जाति क्यों पूछे साधु की बात है ना संप्रदाय पूछो और बात पूछो और उसको अब पूछो तो पूछो पूछो पूछो पर वास्तव में पूछा नहीं है जादू ने पूछो साधु की जे पूछो तो ज्ञान तात्विक बात पूछो ये ज्ञान योग पूछो कर्म योग पूछो भक्ति योग पूछो लय योग अठ योग राजयोग मंत्र योग चंद्र पूछो तुम साधु हो तो मत हो बताओ पूछो तो हम बताएंगे और जैसा कह देंगे सही हो तो मानो तो सही हो तो मत मानो तो पूछो तो ये बात पूछो हमारे को कोई पूछो तो याद है ज्ञान योग की बात पूछो भक्ति योग की बात पूछो कर्म योग की बात पूछो लय योग अट योग राजयोग की बात पूछो बात नहीं ब्याह तोड़ में जाति पूछो रोटी खानी में मारे में तो बात पूछो हमारी रोटी खानी में तो बात जात पूछो तुम रोटी देनी मैं तो पूछो दे दो मैं तो मैं भी पूछो दे दो क्यों हम कहे तो मानोगे नहीं हम कहते साधु पूछा बराबर नहीं ये झूठे क्यों बोलेंगे अच्छा अब हम मानो कि कड़ा तो मानते नहीं आप क्यों पूछे भाई तू मान ले जो पूछ माने जो सही नारायण नारायण नारायण देखो बात वास्तव है परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है जिज्ञासु को होती है वो अपने को जिज्ञासु बना नहीं मानता ये गलती होती है जिज्ञासु जरूर होगा जिज्ञासु होगा और जिज्ञासु पूछेगा तब तो कैसे पूछा है मुंह पूछा वो कैसे पूछेगा साधु पूछेगा शरणागत जी की बात सुनने हमें चेत हुआ और बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया गई बात। जी अर्थ है इन्हें और साधु पेशू से और ज्ञान नहीं होता, जिज्ञासु ज्ञान होगा वो मोक्ष मुक्ति होगी। जिस काम वो करेगा उस काम का अहमता के भीतर वो चीज होनी चाहिए। अगर मैं ज्ञान चाहता हूं तो हमारे भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे भीतर में जिज्ञासा कि भाई मैं तो तप जिज्ञासा चाहता हूं, ज्ञान चाहता हूं, तो जिज्ञासा होगा ज्ञान, साधु ज्ञान तो नहीं होगा। बहुत मार्मिक बात है, एकदम ठीक। आप इतने बैठे उपचार करो, चार मिलेगा तो प्यासे को मिलेगा, ऐसे ही मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति का प्यासा उसको मिलेगी, मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति का प्यासा उसको मिलेगी। अरे बाप है तो साधु और ब्राह्मण को ज्ञान नहीं होता, साधु तो ज्ञान नहीं होता। साधु पड़ेगा अभिमान होगा तो कैसे होगा, जाति का अभिमान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आप जिस बात को चाहते हो उस बात का जिज्ञासा भीतर होनी चाहिए, तब तब तो ज्ञान होगा। हम तो जिज्ञासु हैं, जरूर होगा, तब तो जिज्ञासु तब तो ज्ञान जरूर होगा। ये बात है, आप संगत हो उसमें, ऐसे पूछो तो पूछो, पूछो कोई बात नहीं है, पूछो बता दो। तुम पूछे बिना घर में मत रखो, विश्वास मत करो, छुओ मत, ये ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं। वो नाराज हो जाए तो जबत वो नाराज हो रहा जी, वो कैसे छुए कैसे रखे, संप्रदाय पूछो, संप्रदाय पूछो तो संप्रदाय में कल्याण थोड़ी हो जाएगा, कल्याण तो हुआ नहीं। मेरी बात दायर नहीं आओ तो मत मानो, मेरी जो बातें हैं आपको पसंद नहीं आवे मत मानो, हमारा आग्रह नहीं है, हमें अच्छी लगी शरण जी महाराज की बात अच्छी लगी, अच्छी लगी वो कह देते हैं। किसी संप्रदाय की पद्धति साधन पद्धति हमको अच्छी लगी है और उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं लेकिन दीक्षा नहीं ले तो भी हमारा कल्याण हो सकता है क्या? हो सकता है, मुक्ति की इच्छा चाहिए भीतर में, परमात्मा दे देंगे आपकी मुमुक्षा होनी चाहिए। जिज्ञासु मुमुक्षु एक ही है क्या फर्क है? तब तो जिज्ञासु तो केवल ज्ञान को चाहता है, मोक्ष सब ही होती है। पहले ही पहले जिज्ञासु होना ही चाहिए, जिज्ञासु बने ज्ञान कैसे होगा, मुमुक्षु बिना मुक्ति कैसे होगी? खूब ठंडे रहते विचार करो, आप व्यवहार में पूछो तो पूछो अपनी मर्जी है, साधु मात्र को जाते हैं, आप साधु मानो मत मानो, आपको हम कहें साधु मानो तब आप पूछो तुम और साधु हो, हम कहते हो साधु मत मानो, मैं तो भिक्षा ने जरूरत नहीं है, क्यों तो रोटी तो ऊपर से दो, हमारी रोटी मतलब है ऊपर से दो, नहीं देने में तो नहीं देते, भिक्षा ने कह हो कि मैं रोटी मन तो देते नहीं, और ठीक है बस आ गया, बड़ी बड़ी हवेली हमें रोटी नहीं देते, मेरे शंका हुई रोटी भिक्षा नहीं देते कारण क्या है? वे कहते पांच महाव्रत पाले होते हैं, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पांच व्रत है महाव्रत, ये पाले उसको देते हैं, पाले नहीं पाले उसको रोटी नहीं देते, तो भाई उसको पहचान कैसे पड़े, पहचान मोम दे रही है तो मोम दे नहीं है तुम्हारे इस बात तुम बंस बात नहीं बात है, ऐसे कैसे मारोगे, हवा निकले जो जीव भरे हमारा समाधान हो गया। ठीक है यहाँ पर बीकानेर में जहाँ है भीनाशर में गंगा शहर में देते हैं हमारे भिक्षा जाते हैं नहीं देते मान दो हमारे में पूछते तो भेजते हैं उन्हें तो अच्छा ही लगेगा तैयार समझो अन्य जो उधर से अंधाता है अंधाता है नहीं नहीं तो मर्जी भाई बोलते हो खूब उत्साह से काम करो अपना काम ठीक तरह से करो उत्साह से तत्परता से कुछ करो मत आपके भीतर भी जिज्ञासा होगी तब तो ज्ञान होगा। सत्संग करते हुए भी कल्याण नहीं होता है उसमें मुख्य कारण है अपनी अहंता और जगह है अहंता ब्राह्मण की है तो तत्व ज्ञान कैसे होगा अहंता में मुमुक्षा होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए बड़ी मार्मिक बात है बड़ी बढ़िया बात है वो मुक्ति नहीं होगी ब्राह्मण पड़ेगा अभिमान होगा तो ज्ञान नहीं होगा तत्व ज्ञान नहीं होगा ब्राह्मण कहो भले समार कहो भले मैथर कहो एक ही बात है दो बातें हैं वो एक समार का है वो मैथर का अभिमान है वो ब्राह्मण का अभिमान है वह तो जाति का अभिमान है अब तो अपने जाति का अभिमान हो हमारा तो ऐसा वो शरणानंद जी बात सुनी उस चेत हुआ बहुत ठीक बात करे बाबा मुझे तो मुमुक्ष होनी होगी ब्राह्मणी थोड़ी होगी ब्राह्मणी होनी और स्त्री की होगी ना पुरुष की होगी जिज्ञासा होगी अपने कोई भी साधन करे उसी अहंकार उसी अनुसार हो जाए पात्रता अरे जल तो मिलेगा तो प्यासे को मिलेगा अन्न मिलेगा तो भूखे को मिलेगा तो तत्व ज्ञान होगा तो जिज्ञासु होगा मुक्ति होगी तो मुमुक्षु की होगी उसे कैसे होगी ऐसा है विचार उसमें ऐसा कहना है कि ब्राह्मण की मुक्ति होती है ऐसा भी पुस्तकों आया है कि मुक्ति ब्राह्मण की होती है ये ब्राह्मण भी संन्यासी होगा तब तो मनुष्य मनुष्य में मानी आई सोलवा ऐसा है सोलवा ब्राह्मण क्षत्रिय में सूर्य चार है चार में ब्राह्मण चार ब्रह्मचारी वहां पर संन्यासी तो संन्यासी की मूर्ति होगी तो संन्यासी का सोलवा ऐसा चार वर्ण हुए और चार वर्णों एक में चार आश्रम हुए तो चौथा आश्रम हुआ तो सोल में ऐसा हुआ मनुष्य मुक्ति हुई है कि नहीं सिद्धांत नहीं रहेगा ऐसे शास्त्र में माना है पुस्तक माना पर पुस्तक में माना है गहरी रीति से बता रहे विचार झुकी सी हुए ये बात बहुत बढ़िया है मुख रूप मुक्ति हुई आप माने तो हमारे कोई एहसास नहीं है आप चले जैसे मानो परंतु ये बात तो माननी पड़ेगी जिज्ञासु के बिना ज्ञान कैसे होगा मुमुक्षु के बिना मुक्ति कैसे होगी प्यासे बिना जल कैसे पिएगा भूख बिना अन्न कैसे खाएगा तो मुमुक्षु होगी तब मुक्ति होगी अपने किसी बात को हम चाहते हैं, हम बात करें व्याख्यान दे तो ही व्याख्यान देने की बात होगी तो ही व्याख्यान देगा, व्याख्यान देने की मन में नहीं कैसे होगा, व्याख्यान से देना ही नहीं है। करपात्री जी और सभी शेठ जी ने कहा होगा आपको व्याख्यान नहीं देना चाहिए, मैं तो व्याख्यान दूंगा। क्या हम गीता का पाठ पढ़ते मानते हो, कहते हैं गीता में गीता लिखी हुई बता दी, चार वर्णों में मानते हैं, नहीं गीता ब्राह्मण में पढ़नी चाहिए, दूसरी गीता पढ़नी नहीं चाहिए, मैं वैसे मानता नहीं। शेठ जी ने कहा महाराज कलयुग का समय है, जीव का माता का कल्याण हो जाए तो कल्याण माता क्यों दे, जिसे कल्याण करना हो वो गीता पढ़ो, हम तो लिख दिया हम पुस्तक में लिखा हुआ हमारा। जिसके भीतर में जिज्ञासा है तत्व जिज्ञासा है उसको ज्ञान दिया तो किसको होगा फिर, इस वजह से कलयुग में छूट करनी चाहिए, तेरे जो बच्चा है उसको ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए। इसमें साक्षात हुआ था गर्भवती जी महाराज थे और शेर जी थे, शेर जी हुआ मध्यस्थ बनाऊ में हो गए, मैं मध्यस्थ नहीं बनना, मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो एक वेशी बालक हूँ, मालवीय जी है? मालवीय जी का और करपात्र जी महाराज का, हम करपात्र जी महाराज का और मालवीय मालवीय उसमें नाराज हुए, करपात्र जी में नाराज हुए, अलग अलग मान्यता है, शास्त्रों में मान्यता आती है, मतभेद है, सिद्धांत ये अच्छा लगा हमें, मुक्ति होगी मोक्ष होगी तत्व ज्ञान होगा जिज्ञासु को, अपने में जिज्ञासु भाव होगा तभी ना ज्ञान होगा, जिज्ञासु भाव में ज्ञान कैसे होगा। भूख बिना भोजन कैसे करेगा, प्यास बिना जल कैसे पिएगा, तो मुमुक्षु बिना मुक्ति कैसे होगी, तब तो की जिज्ञासा बिना ज्ञान कैसे होगा, एकदम सच्ची बात है। भोजन करना हो तो भूख हो, भूख चाहिए भूख, जल बिना हो जल प्यास चाहिए, इसे कल्याण किसका होगा, जो कल्याण चाहता है मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है उसे कल्याण की बात बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। जो कल्याण चाहता है उसे कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति चाहता ही नहीं तो कैसे होगी, अपने लोगों में कमी क्या है, वास्तव में सहना की कमी है, पारमार्थिक बातों में हम लगे हुए हैं फिर भी लाभ नहीं होता है, उसका कारण क्या है, असली पारमार्थिक तत्व को जानने की जोरदार इच्छा नहीं है मन में, जोरदार इच्छा होती जरूर लाभ होगा, वो ठहर नहीं सकेगा, हरे गुरु जी के पास ठहर नहीं सकेगा, और हाथ ही बात नहीं है, जैसे भीतर जिज्ञासा है वो ठीक नहीं सकेगा, हर एक सत्संग में ठीक जाए आती बात नहीं है, जैसे प्यास लगी जोर से कैसे बैठ जाएगा, भूख लगी बैठ ठहर उठर उठा जैसे रे भूखा मरू में, वो साधु में ठहरेगा गरीब में नहीं ठहरेगा, जिसकी जिज्ञासा होगी जोरदार वो ठहर सकेगा नहीं, उनके हाथ ही बात नहीं है, कैसे ठीक है, सत्संग होती अच्छी होती है तब तक ज्ञान नहीं मिला। जिज्ञासुपणा और ये मुख्यपणा अहम में होना चाहिए कि खुद में होना चाहिए? हर में, हर में होना चाहिए, हर में, श्री गणेश में, श्री गणेश में होना चाहिए। अहम में होना चाहिए या स्वरूप में होना चाहिए? हम स्वरूप में ही नहीं, स्वरूप में यही नहीं, अहम लगता है स्वरूप में देखता हूँ, स्वरूप से अहम लगता है। आप ही विचार करो, हम मैं जिज्ञासु बना होगा तभी वो तत्व ज्ञान खोज करेगा, क्यों खोज करेगा? तत्व ज्ञान कैसे हो ऐसा विचार तो जिज्ञासु होने से करेगा, बिना जिज्ञासु करेगा? भूख की तलाश तो भूखा ही करेगा। आप बताओ, अहंता बनी रहेगी आखिरी तक जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक अहंता रहेगी? तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक अहंता बनी रहेगी, बनी रहेगी अहंता, आपकी अहंता बदलेगी। समझा के बताओ क्या आपकी अहंता? मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, विषय नहीं है, मन जिज्ञासा होगी, मैं भी तो जिज्ञासा होगी। आप ब्राह्मण कहे तो ब्राह्मण तो नहीं समझेंगे, अहंता बनी रहेगी तो फिर तत्व कैसे प्राप्त होगा? उसको जिज्ञासु बनाना, अहंता को जिज्ञासु में बदलना है। पहला जिज्ञासु बदलेगा, कोई साधक होगा उसकी अहंता बदलेगी ही, कैसे बदले बिना कैसे होगा? अहंता ही जिज्ञासु हो जाएगी, अहंता में जिज्ञासु बना होगा तो कारण शरीर को रहेगा, उससे आपकी चिंता नहीं, अहंता की बात है ना, एक बात हो गई, अहंता बात नहीं, एक बात नहीं, इसमें कोई शंका नहीं हुई, फिर भी बात बात है, भीतर जिज्ञासु होगी तब ज्ञान कैसे होगा? अहंता में जिज्ञासु पना आ जाएगा तभी कारण शरीर तो रहेगा ही, शरीर से परे कैसे होंगे? कहते कारण शरीर तो रहेगा ही, स्थूल को मर जाएगा, अरे स्थूल कारण शरीर रहेगा या सूर से मर जाएगा, कैसी बात करते हो? भीतर का अहंता बदल जाएगी, अहंता बदलने से सूर से मर जाएगा क्या? देखो मैंने बात साफ कह दी, जिसके भीतर में जिज्ञासा होगी वो कुछ संप्रदाय में ठेगा जी, आग्रह तो नहीं होगा उसका, लेकिन उसे भूतर भूख लगी है कैसे हटेगा? ठीक ज्ञान देखो बात ठीक ठीक है, इस बात को ठीक ठीक समझाओ। अहमता में जिज्ञासुपना है और लालसा है, वो भी अहमता में ही है, तो अब क्या इसको ठीक ढंग से समझाओ? कहते इसको ठीक ढंग से समझाओ, ठीक ढंग से समझाओ, क्या समझाओ? समझ में नहीं आई, क्या समझा? बता तो दी बात, आप इतनी समझो, भूखा रोटी खा सकेगा, प्यासा इधर पी सकेगा, सच्ची झूठी? निषेधात्मक साधन जो आपने लिखा है, बात महाराजी बात पूछता हूँ, उसका जवाब दे, बात पूछो, आपको भूख लगती है तो भूखा भोजन करता है, कौन भोजन करता है? भूखा ही भोजन करता है, प्यासा इधर पीता है, तो जिज्ञासु तत्व ज्ञान करेगा, उसकी जिज्ञासुता कब मिटेगी? जब जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, उस वक्त मिट जाएगी, हाँ जिज्ञासु पना मिट जाएगा। अरे भूखा बोलने के लिए भूख मिटेगी नहीं, पैसे तो रुपये पैसे मिटेगी नहीं, सीधी बात है, सीधी इसमें शंका नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद, निर्विवाद बात है एकदम, बात जिस तत्व को आप जानना चाहते हैं वैसे जीवन साहब विदेश चाहिए, अहंता बदलने का कोई शंखनाद बताइए, ऐसा शंखनाद कीजिए सब हम अहम बदल जाए, सब भगवान के है ऐसा आपने कल कहा था वैसा शंखनाद कर दीजिए। तो आप अपने मन में बदलो, ये दूसरे का हाथ ही बात नहीं है, दूसरा नहीं कर सक रहा। ये रामानंद जी महाराज की बात सुनी मैंने, हर एक आदमी कम नहीं है, आप स्वयं चाहो तो होगा। भूख को स्वयं लगती है तब होता है ना, प्यास भी स्वयं को लगती है तब होता है ना, दूसरे कैसे कर रहे। ऐसे ही आपको तत्व की जिज्ञासा हो गई, ठीक है, मुमुक्षा हो गई, तब ही इस मार्ग में चलोगे, नहीं ठीक नहीं सकते। सीधी सादी बात है, नहीं होती। ये कहते जड़ता में जिज्ञासा कैसे होगी, जड़ता में परिवर्तन जड़ता में होता है, चेतनता परिवर्तन होता ही नहीं, चेतनता परिवर्तन कैसे होगा। शांति से आप विचार करो, बड़ी शांति आनंद मिलेगा, संतोष होगा मन में, समाधान होगा कि भीतर से जिज्ञासा होने से तत्व ज्ञान होगा, मुमुक्षा होने से मुक्ति होगी, मुमुक्षा है ही नहीं मुक्ति कैसे होगी। क्या है कोई सही बात बताते हैं ना, तो वो आदमी को मेंटल कहते हैं, मेंटल का कारण क्या है ये कि समय हो गया क्या कहते हैं, ये बोलते थे कि किसी आदमी को देखो एक तो सरल पागल होता है, एक चतुर पागल होता है, चतुर पागल है गड़ा, चतुर मन वाव से बात कहते नहीं लोगों को, चतुर पागल है कहते जूते पड़े एक दिन में एक बार जूते पड़े तो कहते नहीं पागल होता है, वो सरल पागल सारी कह देता।